równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podczas czatu z internautami mówił o możliwych scenariuszach w sprawie wyborów. Strażakom udaje się kontrolować obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. W tym serwisie także szczegóły nowej propozycji Unii Europejskiej dotyczącej wsparcia dla gospodarki. Podczas czatu z internautami na Facebooku prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w sprawie wyborów bardziej ufa ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu niż politykom opozycji. Jednocześnie prezydent zdystansował się od pomysłu przełożenia wyborów. Prezydent Andrzej Duda mówił, że za przełożeniem wyborów jest większość kandydatów opozycji i jego zdaniem dzieje się to z przyczyn politycznych. Jak argumentował, wybory są przeprowadzane, by zachować ciągłość władzy, a ta, jak wyjaśniał, może być zagrożona, gdy 6 sierpnia po upływie obecnej kadencji nie zostanie zaprzysiężony prezydent. Gdyby jedna kadencja prezydencka się zakończyła, a nowa się nie rozpoczęła, bo nie byłby wybrany nowy prezydent, to w tym momencie następuje stan zagrożenia ustrojowego w państwie. Jest zburzony porządek ustrojowy i konstytucyjny, ponieważ nie ma tego podmiotu, który jest jedynym podmiotem uprawnionym do podpisania ustawy. Prezydent dodał, że forma i termin wyborów to kwestie dyskutowane teraz w parlamencie i to tam rozstrzygnie się ta sprawa. Andrzej Duda zaznaczył jednocześnie, że poparłby propozycję konstytucyjnego wydłużenia jego kadencji o 2 lata bez prawa do reelekcji, gdyby taki pomysł uzyskał poparcie w Sejmie i w Senacie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś doszło do spotkania liderów Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Po 1,5-godzinnej rozmowie wszyscy trzej wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Zgadzamy się co do tego, że 10 maja nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich, a kompromisowym dla wszystkich terminem wyborów może się okazać sierpień, mówili zgodnie po spotkaniu ci politycy. Udaje nam się kontrolować obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ta kontrola jest skuteczna, jesteśmy pełni optymizmu. Liczymy na to, że zmierzamy do ugaszenia pożaru, powiedział dziennikarzom Marcin Janowski z Białostockiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży. Jak dodał, na miejscu pracuje około 350 strażaków, a także kilkudziesięciu żołnierzy. Marcin Janowski mówił też, że dużym wsparciem jest zrzut wody z powietrza realizowany przez 6 samolotów i śmigłowiec gaśniczy, zaś 2 dodatkowe śmigłowce policyjne patrolują teren. Pożar Biebrzańskiego Parku objął co najmniej 6 tysięcy hektarów bagiennych, łąki lasów. Według ocen służb parkowych i strażaków prawie pewne jest, że pożar powstał wskutek wypalania traw. Unia Europejska tworzy fundusz odbudowy, który ma udźwignąć gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Brak jednak zgody co do kształtu i finansowania funduszu. Przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie propozycji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pytana o możliwy rozmiar funduszu odbudowy tak odpowiadała. Nie rozmawiamy o miliardach, ale bilionach euro. Nieoficjalnie mówi się o funduszu odbudowy wynoszącym nawet do 2 bilionów euro. Ten fundusz musi być wystarczająco duży, dodał szef Rady Europejskiej Charles Michel, by wesprzeć te sektory i części Europy, które najbardziej ucierpiały. Musi on być przeznaczony do tego, by poradzić sobie z bezprecedensowym kryzysem. Włochy i Hiszpania najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, zatem największy strumień pieniędzy zapewne popłynie na południe. Te państwa chcą grantów z funduszu. Północ uważa, że powinny to być pożyczki. Polska gotowa zaakceptować i pożyczki, i granty, choć wszystko zależy od proporcji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Badanie przeprowadzone na próbie 3000 osób wykazało, że prawie 14% mieszkańców stanu Nowy Jork ma przeciwciała koronawirusa. To ponad 10-krotnie więcej od liczby stwierdzonych infekcji. Wyniki badań sugerują, że koronawirus może być mniej śmiertelny, ale znacznie bardziej rozpowszechniony. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że badanie na przeciwciała przeprowadzono wśród klientów sklepów i supermarketów w różnych częściach stanu. Testy wykazały, że co piąty mieszkaniec miasta Nowy Jork miał koronawirusa. W północnej części stanu niespełna 4%. Odsetek badanych, u których stwierdzono przeciwciała wynoszący niemal 14% w skali całego stanu, przekłada się na 2 700 000 mieszkańców. To ponad 10-krotnie więcej od liczby stwierdzonych infekcji, która w Nowym Jorku wynosi 260 000. Tak duże niedoszacowanie liczby zarażeń oznacza także niższy wskaźnik śmiertelności. Biorąc pod uwagę liczbę zgonów na poziomie 15,5 tysiąca, może on wynosić niespełna 0,6%. Gubernator Cuomo zastrzegł, że wyniki badań są nie w pełni reprezentatywne, ponieważ objęto nimi osoby, które prawdopodobnie częściej wychodzą z domów. Potwierdzają one jednak wcześniejsze obserwacje o znacznie większym rozpowszechnieniu koronawirusa, niż wynika to z testów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro mało chmur, ale miejscami przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie w centrum i na wschodzie możliwe burze. Będzie od 15-16 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej Dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jest 6 minut po godzinie 22. Zostań w domu z Trójką. I już zapraszamy do teatrzyku Zielone Oko. Słuchowisko poprzedzi krótka rozmowa Baszki Marcinik z reżyserem Januszem Kukułą. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Agnieszko. Połączyłam się z dyrektorem Teatru Polskiego Radia, reżyserem słuchowiska, które dzisiaj przywołujemy. Dawno nie słyszeliśmy się, panie dyrektorze. Witamy. Dobry wieczór. Bardzo dawno. No, trudno jest żyć bez tych spotkań. Tęskniłem się już za państwem, za tobą, Baszko, za Trójką. Słucham was tylko z radością. Bardzo nam miło. Tym bardziej miło, że dzisiaj słuchowisko w pańskiej reżyserii. Zacznijmy od autorki. Z Izą Żukowską pracował pan nieraz. Och tak, to się zaczęło w ten sposób, że przeczytałem powieści pani Izy dotyczące zdarzeń w czasie wojny w Gdańsku, Gdyni. Bardzo mi się spodobały, odnalazłem jej adres, ktoś podał mi jej telefon, tak jak to bywa zwykle, zadzwoniłem. No i tak zaczęła się nasza współpraca. Okazało się, że pani Iza Żukowska to jest nasza znakomita przyjaciółka radiowa, wspaniała dziennikarka muzyczna, no a przy okazji jedna z najwspanialszych autorek kryminałów, która ma bardzo, bardzo wielu swoich miłośników, nie tylko na Wybrzeżu, ale w całej Polsce. I tak to się zaczęło. Zrealizowaliśmy kilka chyba dobrych kryminałów. Słowo Wybrzeże jest tutaj kluczowe, gdyż Iza pochodzi właśnie stamtąd. To jest gdańszczanka. Wiem, że ma w Gdańsku swój własny fanklub. A teraz o historii owej próby. To jest właśnie ten tytuł, który przypominamy. Miała ona swoją wersję live i to bardzo szczególną. Baszka wymyśliła taki cykl w teatrze na plaży w Sopocie, w cudownym miejscu i zrealizowaliśmy tam kilkanaście na żywo przedstawień z publicznością, nagrywaliśmy to również, no i okazało się, że te nasze słuchowiska wspaniale sprawdzają się na scenie. To było nowe doświadczenie, potem przenieśliśmy to na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej już w siedzibie Trójki. Przychodziło bardzo wielu ludzi i byli zachwyceni. Więc ten zachwyt troszeczkę złagodził nasze niepokoje. Tak, więc wracamy do roku 2017. Bardzo dziękuję, że pan dyrektor przypomniał mi tę historię, bo mnie ona się już troszkę zaciera w pamięci, znaczy plączą mi się pewne fakty. Ale wracamy do Teatru na Plaży. Teraz zdementuję to, co pan dyrektor powiedział, bo to on wymyślił ten mini festiwal w Sopocie, Teatrzyku Zielone Oko. Ale najważniejsze jest to, że mogliśmy byli sprawdzić, jak to działa na żywo, no i potem ewentualnie retransmitować już wersję zmontowaną, bo to taka była kolejność. Proszę jeszcze raz mnie upewnić. Najpierw był Sopot, czy najpierw było studio Polskiego Radia? Teatru Polskiego Radia. Najpierw nagraliśmy to w Teatrze Polskiego Radia. Jednak. A potem pojechaliśmy z kilkoma utworami do Sopotu. A więc akcja tego słuchowiska już niezależnie od tej historii, którą totalnie poplątałam, za co bardzo Państwa przepraszam. Akcja tego słuchowiska toczy się i to jest bezprecedensowe właśnie w teatrze na plaży. To było tak, że ja poprosiłem panią Izę, żeby napisała utwór, który dzieje się właśnie w tym teatrze, tak żeby były tam opisy. Ona nawet robiła wizję lokalną. Kilka miesięcy wcześniej chodziła po okolicach i dyrektor teatru, pan Michał Grubman, wpuścił ją do środka, więc siedziała na widowni, chłonęła atmosferę tego miejsca. No i dlatego jest to tak wiarygodne wszystko. Zgadzają się wszystkie kierunki, wszystkie wejścia, wyjścia. To wbrew pozorom ma ogromne znaczenie, żeby i słuchacze, a wtedy publiczność podążała w emocjach z ciekawości, kto zabił. Ale rzeczywiście przypominam sobie teraz taki moment, w którym siedząc już w teatrze na plaży i oglądając pańską premierę, pomyślałam, ojej, ja sobie to tak dokładnie właśnie wyobraziłam, że w tej kieszeni leży trup, że z tej kieszeni wychodzi śledczy. Dodajmy tylko tyle, że oczywiście nie jest to teatr non-fiction, akcja jest absolutnie zmyślona, jest fikcyjna w teatrze na plaży. Ani tym bardziej w Teatrze Atelier Latem nie doszło, no jak dotąd, do żadnego morderstwa. I nie dojdzie nigdy, bo tam ludzie stają się łagodniejsi, wszyscy się bardzo szanują, cenią, uśmiechają się do siebie, więc jeżeli doszłoby do jakiejś zbrodni, to na pewno ja byłbym jej ofiarą. Poniekąd pan dyrektor uprzedził fakty, ponieważ niezależnie od tego, że niebawem spotkamy się znowu z Izą Żukowską i z jej kolejnym słuchowiskiem, którego akcja toczy się w Sopocie i to już będzie retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, to jeszcze zakończymy całą tę serię prezentacji Teatrzyku Zielone Oko na żywo historią kryminalną, która wydarzyła się właśnie przy Myśliwieckiej. To tyle możemy na razie ujawnić, że pan dyrektor w tym występował. No nie pamiętam, czy jako ofiara, czy jako kat. Również ja występowałam, ale też nie pamiętam jakiej roli, ale mam jeszcze troszkę czasu i to wszystko się wyjaśni. To wszystko się wyjaśni oczywiście, kto jest ofiarą, a kto mordercą. Najważniejsza jest dobra zabawa i proszę Państwa, ja wiem, że słuchają Państwo Teatru Polskiego Radia tylko wtedy, kiedy zadają sobie pytanie, co będzie dalej. Obiecuję, że tak będziecie pytać tym razem. Pan dyrektor jest mistrzem puent i sentencji. Och, dziękuję. Też stęskniliśmy się trochę, ale teraz nie rozczulajmy się, gdyż przed nami historia mrożąca krew w żyłach. Pan dyrektor, a zarazem reżyser Janusz Kukuła był naszym gościem po wielu, wielu miesiącach niesłyszenia się nawzajem. Dziękujemy. Zaczynamy? Tak, zaczynajmy. Dziękuję. Czekam na Państwa. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Spóźniłam się? To dobrze, bo już się bałam, że znowu będę ostatnia. No i znowu reżyser będzie mi wytykał, że nie potrafię posługiwać się zegarkiem. Ojejku, tu jest tak cudownie, że po prostu nie mogłam się zmusić do przyjścia. Morze, plaża. Chciałabym tutaj zamieszkać na stałe. To zamieszkaj. Gdyby to było takie proste. Mam 15 dni zdjęciowych w miesiącu, a na planie mojego serialu muszę być o 6 rano. Musiałabym spędzać noce w pociągach albo zamieszkać w hotelu. Czyli wyszłoby na to, że i tak nie mieszkam w Sopocie. Ona się przeniosła. Ona już jest? Przyszła niedawno, chwilę przed tobą. No proszę. A tyle słyszałam, że to taka gwiazda i zawsze się spóźnia. Kochanie, żeby zostać gwiazdą, trzeba być zdyscyplinowanym. Przecież się nie spóźniłam. Ona jest w garderobie. Widziałeś, jak wchodziła? Dalej jest taka piękna, czy się postarzała? Słuchaj, idź do garderoby, przywitaj się i zobacz na własne oczy, jak ona wygląda. I przestań mi już zadawać te pensjonarskie pytania. Dzień dobry, kochani. O, widzę, że pani Ani udało się być dzisiaj na czas. Cieszę się, cieszę. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Panie reżyserze, kawa latte z mleczkiem. Dziękuję ci, miodem. Dziękuję ci, moja droga, bardzo dziękuję. Kawa z miodem? Kawa z miodem i proszę cię, Janku, nie komentuj. A, przepraszam, czy ja też mogłabym dostać taką latę z miodem? No, oczywiście. Dziękuję. No dobrze, skoro nasza gwiazda jeszcze nie przyszła, popróbujemy bez niej. Ale ona już przyszła, pan Janek spotkał ją jak wchodziła. Tak? Tak. A w takim razie gdzie jest? W garderobie. W takim razie pójdę po nią. A wy skoncentrujcie się tutaj, skupcie się. Janek, zostaw ten telefon, nie jesteś nastolatkiem. Nasz reżyser jest dzisiaj w dobrym humorze. Mhm. Pewnie się cieszy, że będzie miał w przedstawieniu taką gwiazdę. Uh-huh. Hit gwarantowany. Ludzie będą walili drzwiami i oknami, żeby ją zobaczyć. Czy naprawdę nie możesz przerwać tej idiotycznej ekscytacji? Ona zaraz tu przyjdzie i stanie na scenie, a ty obok niej. Czy dalej będziesz się tak idiotycznie zachowywać? Ja tylko jej zazdroszczę. Mieszka sobie w takim miejscu, wszyscy ją znają. Co chwilę o niej piszą na portalach różnych. Może robić, co chce. Też bym tak chciała. Pracuj kolejne. Tam. Ona. Co się stało? Panie reżyserze. Siadaj. Panie reżyserze, dobrze się pan czuje? No przecież widzisz, że nie. Dzwoń na pogotowie. Może to zawał. Nie. Policja. Policja. Jak to policja? O co ci chodzi? Słyszysz mnie? Trzeba mu rozpiąć kołnierzyk. Policja. Pogotowie. Reżyserowi chyba chodzi o nią. Tak. Dzwońcie na policję. Pogotowie! Ratunku! Ratunku! Co się stało? Ona nie żyje! Nie żyje! Co ty gadasz? Jak to nie żyje? Dostała tam zawał? Dzwońcie po pogotowie. Może jeszcze ją uratują. O czym wy mówicie? Boże Przenajświętszy! Halo? Pogotowie? Halo? Halo, pogotowie? Dzwonię z teatru na plaży. Tak, teatru na plaży. Koleżanka, nie wiem, chyba zasłabła. Nie wiem, nie rusza się. Krew. Mamuniu, nie wierzę. Nie. To niemożliwe. Nie, ja nie wierzę. Ja... Krew. Jaka krew? O czym ty mówisz? Leży we krwi. Nie, wydawało ci się. O, w mordę. Rzeczywiście. Proszę jadać. To pan ją znalazł? Kim pan jest? Prokurator Marek Konieczny. Prokuratura rejonowa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku. Jestem reżyserem. Wiem, kim pan jest. Pytam, czy to pan ją znalazł. Czy to pan znalazł Denatkę? Denatkę? Kobieta lat... Wiem, kogo pan pyta. Po prostu nie mogę połączyć tego słowa z nią. Przepraszam, tak, ja ją znalazłem. Mhm. Czy dotykał pan zwłok? Słucham? Czy dotykał pan zwłok, kiedy ją znalazł? Próbował pan ją cucić? Przewracał? Tak, oczywiście. Myślałem, że zemdlała. Chciałem pomóc. Dlatego ma pan krew na rękach? Tak. Nie zauważyłem. Wie pan, to takie nierealne. Tak, nie rozumiem. Może pan opowiedzieć, jak to się stało, to znaczy, jak pan ją znalazł? No, normalnie... Wszedłem do garderoby, a ona tam już leżała na podłodze. Wszedł pan, bo jej pan szukał? Czy była za późno? Za wcześnie? Czy umówiliście się w garderobie? Nie, mieliśmy rozpocząć próbę i moi aktorzy powiedzieli mi, że ona jest w garderobie. Choć nie zdarzało się jej to często, była punktualnie. Chciałem się z nią przywitać i powiedzieć, że zaczynamy próbę. Kiedy widział ją pan po raz ostatni? Po raz ostatni, jakieś 2 tygodnie temu. Nie dziś? Nie. Mówię panu przecież, że poszedłem do garderoby, żeby się z nią przywitać. Rozumiem. Była pana dobrą znajomą? Co pan ma na myśli? Czy dobrze pan ją znał? Kiedyś. Tak, ale to było dawno. Nie mieliśmy kontaktu od kilku lat. Ale kiedy dostałem propozycję reżyserowania sztuki tutaj, w Sopocie, a ona przecież niedawno przeprowadziła się do Trójmiasta, no pomyślałem, że może zgodzi się zagrać w moim przedstawieniu. I to wtedy się pan z nią spotkał? Nie, zadzwoniłem do niej z propozycją. Spotkaliśmy się, kiedy przyjechałem do Sopotu. Czy coś zwróciło pana uwagę? Co pan ma na myśli? Czy sprawiała wrażenie czymś zaniepokojonej? Czy miała jakieś problemy? Nie, wyglądała fantastycznie i sprawiała wrażenie, że tak się czuje. I powiedziała to panu? Że czuje się fantastycznie? Nie, nie musiała. Była taka radosna, że to od razu rzucało się w oczy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, na razie to wszystko. A. Dziękuję. Bardzo mi przykro. O, pani Kozak, co pani tu robi? Kto panią wpuścił? Dzień dobry, panie prokuratorze. Wiedziałam, że się pan ucieszy na mój widok. Proszę stąd wyjść, tu. Nie wolno pani tu przebywać. Dowiedziałam się, że w teatrze wydarzyło się morderstwo. A skąd się pani dowiedziała? Ktoś z teatru do mnie zadzwonił. Kto? O, nie zdradzam swoich źródeł. Tak wiem. Uważa pani, że to, co pani robi, to dziennikarstwo? Jestem dziennikarką i zajmuję się informowaniem o tym, co wydarzyło się w naszym mieście. Bez względu na to, co pan o tym sądzi. Nie chodzi o to, co ja na ten temat myślę. Chodzi o to, że pani nie może tu przebywać, więc proszę wyjść. I zająć się informowaniem mieszkańców Sopotu o tym, co się rzeczywiście dzieje w mieście. A zatem coś się tutaj wydarzyło. Nic, o czym chciałbym z panią rozmawiać. Ale nie zaprzeczy pan, że coś się w teatrze na plaży stało. Coś, co sprowadziło tu policję, prokuratora i karawan z zakładu pogrzebowego. Nic pani nie powiem. W stosownym czasie prokuratura okręgowa wyda oświadczenie. Kiedy? W stosownym czasie. Czy w teatrze na plaży doszło do morderstwa? Skąd pani to wzięła? Domyśliłam się. Uwielbiam pani wyobraźnię. Już kilka razy poniosła panią zdecydowanie za daleko. Jeśli nie chce pan mówić, nie ma sprawy. Dowiem się na policji. Powodzenia. A teraz żegnam panią. Michalina? Tak, już. Jestem po przesłuchaniu. Nie, wcale nie był miły. Tak. Tak, prokurator konieczny. Właściwie to był raczej niemiły. Nie. Wcale nie jest przystojny i stary jest. Tak. Uważam, że jest stary za stary. Nie. Nie, wydaje mi się, że zupełnie nie wie, kto to mógł zrobić. No, pytał mnie o to, kiedy przyszła, kto był w tym czasie w teatrze, takie tam... Powiedziałam mu, co wiem. Ale właściwie nic nie wiem. Tyle, co powiedziałam tobie, tak? No, tak. Nie mam pojęcia, kogo już przesłuchał. Przecież nie mogłam go o to zapytać. Pytał, ale mu nic nie powiedziałam. Nie bój się. Wiem. Dobrze. Zadzwonię, jak tylko się czegoś dowiem. W teatrze Żałoba odwołali przedstawienia na najbliższy tydzień. Pogrzeb? Nie, jeszcze nie ma terminu. Dzień dobry, panie prokuratorze. To znowu pani. Chciałam się dowiedzieć, kiedy będzie pogrzeb tej aktorki zabitej w teatrze na plaży. Zapewne wtedy, kiedy ustali go rodzina. A są już wyniki sekcji zwłok? No przecież sekcja musi zostać wykonana. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani się tym zajmuje? To mój zawód. Nie musi pani grzebać w życiu innych ludzi. Nie przyszłam tu, żeby omawiać etyczne aspekty mojego zawodu. Brakuje pani tylko aparatu fotograficznego i mogłaby pani obstawiać serwisy plotkarskie. A dziś każdy może być w paparazzi. Tak. A zdobywanie wiadomości, które interesują czytelników, to ciągle domena dziennikarzy. Dziennikarzy. Czy są już wyniki sekcji zwłok? A jak pani nie odpowiem, to przekupi pani kogoś w zakładzie medycyny sądowej? O, świetny pomysł, tak. Ale jeśli pan odpowie na moje pytanie, to nie będę musiała tego robić. A jeśli ja powiem pani, czy są wyniki sekcji, pani mi powie, kto panią zawiadomił o tym, co się stało w teatrze na próbie? A co to ma za znaczenie? Pani redakcja płaci za takie informacje, czy załatwia to pani po przyjacielsku? Panie prokuratorze, proszę pozwolić wykonywać mi moją pracę. Nie wywoływać we mnie wyrzutów sumienia, ani nie sprowadzać na drogę, którą pan uważa za właściwą. Wielka gwiazda, która wybrała do życia nasze miasto, została w tym mieście zamordowana. Ludzie są wstrząśnięci. Ludzie się przejmują. Kochali ją. Mieszkają w mieście, które od lat znajduje się na szczytach wszelkich rankingów dotyczących komfortu życia. Czuli się tu bezpiecznie. Ale okazało się, że mamy tu jakiegoś psychopatycznego mordercę, który postanowił zabić naszą ukochaną gwiazdę. Wszyscy czekają na wyjaśnienie tej sprawy. Boją się wychodzić z domu, bo każdy zastanawia się, czy za tym zabójstwem kryją się jakieś osobiste porachunki. Czy mamy do czynienia z psychopatycznym mordercą, który może zaatakować każdego, kto akurat wyjdzie mu w drogę? Gdybyśmy mieli do czynienia z kimś, kto morduje przypadkowo, zwłoki znaleziono by raczej w krzakach, w parku albo na Łysej Górze. Czy to znaczy, że ma pan już jakiegoś podejrzanego? Nie. Nic więcej pani nie powiem. Kiedy będziemy mieli sprawcę, zorganizuję konferencję prasową i dowie się pani wszystkiego. A nie może mi pan powiedzieć wcześniej, żebym wiedziała pierwsza? Nie. Dzień dobry, witam pana, proszę do mnie. Dzień dobry. Dobrze, że panią widzę. To chyba pani. Nie, to nie moje. Ale widziałem, jak wypadły pani w teatrze. Panie Kazimierzu, proszę. Panie Kazimierzu, proszę siadać. Ładna dziewczyna. Kto? No, ta dziennikarka, z którą pan przed chwilą rozmawiał. Strasznie wścibska. Chciałaby wiedzieć wszystko pierwsza, żeby publikować od razu na tym swoim portalu plotkarstwo zamiast rzetelnego dziennikarstwa. Klikalność. Słucham? Klikalność. Ilość kliknięć w artykuł. Kiedyś była słuchalność, oglądalność, a dziś najważniejsza jest klikalność. Dziennikarze internetowi mają hopla na punkcie klikalności. Kiedyś miałem znajomą. Wydawało mi się, że wie pan, że to coś więcej. A ona tymczasem chciała tylko wywołać skandal z moim udziałem, żeby móc pisać o tym na stronie internetowej. Grałem wtedy w kilku filmach i uznała, że ludzie będą chcieli wiedzieć, co robię po godzinach. I co? Za nic. Kiedy się zorientowałem, odesłałem ją do diabła. Dywana się czasem gubię we współczesności. Amerykanie mówią go with the flow. Trzeba płynąć z prądem i nie zastanawiać się za bardzo. Jak w morderstwie w afekcie. Nie wiem. Nigdy nie popełniłem. Ale to pan widział naszą denatkę jako ostatni. A co pan chce przez to powiedzieć? To, co właśnie powiedziałem. Że to pan ją widział po raz ostatni. Żywą. Chyba mnie pan nie podejrzewa. Nie, że to jest idiotyzm. Czy znał pan ją dobrze? Znaliśmy się jeszcze ze studiów w szkole teatralnej. Byłem od niej o rok wyżej. Ale ją wszyscy znali. Co pan ma na myśli? Była śliczna. Piękna. I miała charyzmę. Kiedy wchodziła na scenę, wszyscy patrzyli tylko na nią. Od razu było wiadomo, że będzie gwiazdą. Utrzymywaliście kontakt po studiach? Co jakiś czas padaliśmy na siebie. Jakieś 6-7 lat temu graliśmy razem w teatrze. Raz czy dwa w słuchowisku Teatru Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji. Ale to było dawno temu. Dziś spotkaliście się po raz pierwszy od tamtego czasu? Tak, tak. To była pierwsza próba. Pan przyszedł pierwszy? Zgadza się. Kiedy pan wchodził, ktoś był w foyer? Była ta barmanka. Ktoś jeszcze? Nie, chyba ktoś siedział przy barze. Nie, nie pamiętam. Ona przyszła dużo później? Jakiś kwadrans. Spotkaliście się? No tak, żeby wejść do garderoby, musiała przejść przez salę. Przywitaliście się? Tak. Rozmawialiśmy chwilę o tym, co wydarzyło się u każdego z nas. A potem poszła do garderoby. Powiedziała, że musi się skoncentrować. I? I poszła do garderoby. A potem przyszła Ania, za chwilę reżyser. To on znalazł ciało? Tak. Poszedł się przywitać. A znalazł ją leżącą na podłodze. Skąd pan wie, że leżała na podłodze? Był pan tam? Tak. Razem z reżyserem? Nie, nie, nie. Reżyser poszedł pierwszy, potem pobiegła Ania. Ona była bardzo podekscytowana tym, z kim będzie pracować. Ja poszedłem na końcu. Dotykał pan zwłok? Nie, no oczywiście, że nie. Dziękuję. To wszystko na razie. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, proszę usiąść. Dzień dobry. Proszę. Pani Anna Nowak? Tak, zgadza się. Czy pan mnie podejrzewa? O, a dlaczego pani tak sądzi? No, zostałam wezwana na przesłuchanie. Przesłuchuję wszystkich, którzy byli w teatrze w momencie morderstwa. To straszne, co się stało. Taka wspaniała aktorka. Znała ją pani wcześniej? Nie. Miałam ją poznać na próbie. Przyszła pani później? Nie, byłam na czas. Nawet rozmawiałam o tym z panem Kazimierzem. Nasz reżyser jest bardzo punktualny i nie lubi, kiedy ktoś się spóźnia. Ja nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że była pani później niż Denatka. No tak. Znaczy, przyszłam, kiedy ona już była w garderobie. Ach, poszła się pani przywitać? Widziała ją pani? Nie. Tylko o niej rozmawialiśmy. Znała ją pani? A co pan ma na myśli? Czy ją pani znała? Była gwiazdą. Każdy w tym kraju chyba ją zna. No nie o to mi chodzi. Pytam o to, czy gdzieś z nią pani grała. W filmie? W teatrze? Nie. Nie grałam z nią wcześniej. I nigdy jej pani nie poznała? No jak powiedziałam, ona była gwiazdą. Zaczynała karierę, kiedy ja się urodziłam, więc mam wrażenie, że... Była zawsze. A inni? Reżyser? Pan Kazimierz? Wie pani, czy coś mogło ich łączyć? No tak, nie wie pan? No nie, dlatego pytam panią. No podobno pan Janek, to znaczy pan Kazimierz, idiotycznie się nazywa, nie sądzi pan? Podobno on miał z nią kiedyś romans. Romans? A skąd pani to wie? No wszyscy o tym wiedzieli. To znaczy w szkole teatralnej wszyscy o tym wiedzieli. Ja nie rozumiem, może to pani wyjaśnić? No, kiedy byłam w szkole, ona uczyła... A więc jednak ją pani spotkała. Nie. Ja tylko na korytarzu kilka razy, ale nie osobiście, z daleka. No, podziwiałam ją. Wszyscy ją podziwialiśmy. Dobrze, a co z tym romansem? No, wszyscy wiedzieli, że ona ma romans z panem Jankiem, to znaczy z panem Kazimierzem. No ja go wtedy jeszcze nie znałam. Byłam chyba na pierwszym roku, ale widzieliśmy, jak przychodził do szkoły. Wszyscy plotkowali. No nie ma chyba w tym nic dziwnego, że dwoje dorosłych ludzi się ze sobą spotyka. No nie, jeśli nie mają współmałżonków, dzieci, psów, kotów, nie wiem, no złotych rybek i nie udzielają wywiadów kolorowej prasie o tym, jak szczęśliwe życie z nimi wiodą, a wszyscy dookoła wiedzą, że to zwykła ściema. To znaczy, przepraszam, no, że to nieprawda. A czy wie pani, jak to się skończyło? No, po kilku miesiącach rozstali się. On się rozwiódł. Ktoś nawet zrobił zdjęcia, jak wychodził z żoną z sądu, a ona przestała uczyć. Potem też się rozwiodła, ale chyba nie z tego powodu. I wyjechała do Trójmiasta. A kiedy to było? To znaczy, kiedy mieli ten romans? Byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tak. Czyli 6 lat temu. Dobrze. Dziękuję pani. Na razie to wszystko. Na razie? Powiedziałam wszystko, co wiem. Wezwę panią, jeśli będę miał jeszcze jakieś pytania. Ale chyba nie podejrzewa pan, że to ja mogłam zrobić. Proszę pani, ja nikogo nie podejrzewam. Zbieram na razie informacje. Jeśli uznam, że ma pani jakąś informację, która będzie mi potrzebna, zaproszę panią jeszcze raz. A teraz... Ale pan Janek też na pewno tego nie zrobił. Ja tak chlapnęłam o tym romansie, ale to było bardzo dawno temu i oni na pewno się już pogodzili. Dziękuję pani. Do widzenia. Dobrze, no to dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ale... Nie powie pan nikomu, że to ja panu powiedziała o tym romansie, prawda? Przecież mógł pan nawet przeczytać w tej gazecie, prawda? Robicie taki research chyba, nie? Do widzenia. Do widzenia. To pan? Dzień dobry. Chciałem się jeszcze rozejrzeć. No bardzo proszę. Czy w garderobie coś ruszano? W samej garderobie nie. Ale wynieśliśmy to, co stało w tym korytarzyku przed garderobą. Trzymamy tam rekwizyty przygotowane do naszych przedstawień. Dyrektor kazał je wynieść, żeby zrobić remont całości. Ale w garderobie jeszcze nikt nic nie ruszał. Dziękuję. Nie mieliśmy odwagi. Michalina? On tu jest. No i jak to kto? Ten prokurator. Przyszedł się pokręcić po teatrze. Dobrze, zatrzymam go. Ale ty się śpiesz, no. Pa. Proszę pani, czy te drzwi w korytarzu są zawsze zamknięte? Jakie drzwi? W korytarzu, do garderoby. Tam nie ma żadnych drzwi. Nie ma? To znaczy, są drzwi do garderoby, ale są otwarte. Może pani zobaczyć, że są. Rzeczywiście. Nie wiedziałam, że tam są. Pracuję tu trzeci rok, a nigdy ich nie zauważyłam. Myśli pan, że tamtędy uciekł morderca? Najpierw chciałbym się dowiedzieć, czy te drzwi są zamknięte na stałe. Czy ktoś ma do nich klucz? Nie. Nie ma? Nie. Nie! Co? Niech pan nie przechodzi pod drabiną. A dlaczego? Nie wolno, przesąd, nie zna pan? To przynosi pecha. Wierzy pani w przesądy? Każdy w teatrze wierzy. Nie wie pan? Nie. A w jakie przesądy wierzy każdy w teatrze? Na przykład nie wolno gwizdać, żeby nie zostać wygwizdanym. Albo klaskać na próbie generalnej, albo wchodzić na scenę lewą nogą. Pawie pióra na scenie to nieszczęście. A kiedy spadnie na ziemię egzemplarz sztuki, to trzeba przydeptać kartki. A! Co się stało? Krzyż na scenie wróży śmierć kogoś z zespołu. Chyba nie wierzy pani w takie zabobony. No nie. Ale kiedy się na okrągło przebywa z aktorami, to wie pan, człowiek zaczyna wątpić. Mhm. Halo? O, to znowu pani. Oho, pan prokurator. Co za zbieg okoliczności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham panią. Chciałabym się rozejrzeć. Piszę o sprawie morderstwa tej aktorki. Pan prokurator milczy jak grób, a ja chciałabym przekazać naszym czytelnikom jakieś wiadomości. Wszyscy zastanawiają się, kto zabił ich ukochaną gwiazdę. W takim razie niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. Ja muszę wracać do baru, bo jestem sama. Teatr nie pracuje, ale foyer nie może być puste. No. I co, panie prokuratorze? Czy ma pan jakieś podejrzenia? Jakieś tropy? Podejrzanych? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Rozmawiał pan już z Janem Kazimierzem? A dlaczego? Przecież miał z nią romans. A skąd pani o tym wie? Przecież sama o tym pisałam. Kiedy przyjechali razem do naszego Sheratona, paparazzi siedzieli za każdym krzakiem w parku. Tak? Mhm. I o czym pani jeszcze pisała? Powiem panu, ale pod jednym warunkiem. Zdradzi mi pan, Na jakim etapie jest śledztwo? Nie. Nie? Nie. Muszę wracać do prokuratury. Żegnam pani. I co? Co? Czy udało się czegoś dowiedzieć? Nie. Mówiłam ci, że to Butz tobie coś powiedział? Nie. Rozmawialiśmy o przesądach. O przesądach? Wiesz, że on wśród rekwizytów znalazł krzyż? No i co z tego? Przecież to zapowiada śmierć kogoś z zespołu. No to głupie zabobony. Ale się sprawdziło? Ona nie żyje. Mówił coś jeszcze poza omawianiem przesądów? Znalazł drzwi w korytarzu do garderoby. Jakie drzwi? Zwykłe drzwi. Zamknięte. Były zawsze zastawione rekwizytami, jakimiś kartonami, meblami. A teraz, kiedy dyrektor kazał wszystko wynieść, okazało się, że tam są drzwi. Zamknięte, ale są. On myśli, że morderca uciekł tymi drzwiami? Ja nie wiem. Może tak. Ale do tych drzwi nie ma nawet klucza. Pracuję tu 3 lata, a nie wiedziałam, że w ogóle tam są. Mogę je zobaczyć? No jasne, ale nic tam nie znajdziesz. Pusty korytarz. Tylko nie wchodź do garderoby. Dyrektor zabronił. Dlaczego pan nie był ze mną szczery? O co panu chodzi? Zeznał pan, że znał pan Denatkę przelotnie ze studiów. Tak, bo to prawda. I że 6-7 lat temu graliście ze sobą po raz ostatni w teatrze. To też prawda. Ale nie powiedział mi pan, że mieliście wtedy romans. Bo to była nasza prywatna sprawa. Nie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z morderstwem. Pan myśli, że ja po tylu latach zamordowałem ją w związku z tamtym romansem? To jakaś bzdura. Ten romans zniszczył panu życie osobiste. Rozwiódł się pan z żoną, prawda? I tak bym się z nią rozwiódł. Nasze małżeństwo skończyło się dużo wcześniej. Pan rozwiódł się z żoną, a ona nie rozwiodła się z mężem. Wystawiła pana. I myśli pan, że teraz postanowiłem się na niej zemścić? Przecież to głupota. A kto panu powiedział o naszym romansie? Nikt nie musiał mi o nim mówić. Wystarczyło otworzyć gazetę. Reżyser. To on panu powiedział. Tak, na pewno on. A powiedział, ile musiał ją prosić, żeby zgodziła się zagrać w naszym przedstawieniu w teatrze na plaży? Bo ona go nienawidziła. Nienawidziła od lat. Kiedy była młodą aktorką, on przegonił ją z teatru, wyrzucił z próby i zakazał występu w przedstawieniu, które przygotowywał. Powiedział, że nie ma niczego poza biustem. Że mózg jej w ten biust poszedł i on nie będzie z nią współpracował. A potem ona została wielką gwiazdą i kiedy on chciał ją zaangażować, to go wyśmiała. Ale teraz się zgodziła. A no właśnie. I to pana nie interesuje? Nie wydaje się panu podejrzane? Może on ją czymś zaszantażował? Może jej groził? Jest pan zatrzymany w charakterze podejrzanego o popełnienie morderstwa. Słucham? Żartuje pan chyba. Co za nonsens? Halo? Prokurator Marek Konieczny. Mam tu zatrzymanego. Tak, trzeba go zabrać. Dziękuję. Panie prokuratorze, czy to prawda, że Jan Kazimierz został zatrzymany? Tak. Pan naprawdę go podejrzewa? Ja znam go od lat. A to niemożliwe. No jest zarozumiały, skupiony na sobie, ale nie zrobiłby tego. No, nie zabiłby nikogo. On nawet much nie zabija, tylko łapie i wypuszcza. Przecież ktoś taki nie morduje ludzi. Pan wybaczy, ale nie omawiam spraw, które prowadzę. Na pewno nie ze świadkami. A. To w takim razie po co mnie pan tu wezwał? Czy to prawda, że był pan z Denatką skonfliktowany? O co pan chodzi? Nie rozumiem. Wiem, że wyrzucił ją pan z teatru. A wcześniej obraził i poniżył. Podobno przez długie lata miała do pana żal za to, co się stało. Tak, to prawda. I nie chciała u pana grać. Tak. W takim razie jak pan ją namówił, żeby zagrała w Sopocie? No cóż, to nie było trudne. Słucham. Rzeczywiście, Kiedyś na początku jej kariery nie zachowałem się najlepiej. Ale ja też byłem młodym i ambitnym reżyserem, pryncypialnym i autorytarnym. Chciałem nad wszystkim panować i nie dopuszczałem myśli, że ktoś, znaczy jakiś aktor, może wnieść cokolwiek od siebie. A ona chciała zagrać inaczej, niż to sobie wymyśliłem. Wyrzuciłem ją wtedy ze swojego przedstawienia. Ale po premierze okazało się, że nie miałem racji. To była porażka. Bardzo to przeżyłem. Jednak zrozumiałem, że trzeba słuchać tego, co inni mają do powiedzenia o swojej roli. I pozwalać, by sami tworzyli postaci, które grają. Poszedłem wtedy do niej i przeprosiłem. I wbrew temu, co myśleli inni, ona wcale nie miała do mnie pretensji. Dzięki temu, że ją wtedy wyrzuciłem z teatru, poszła na casting do swojego pierwszego filmu i dostała rolę, która przyniosła jej sławę i zrobiła z niej gwiazdę. Zawsze powtarzała, że została gwiazdą filmu dzięki mnie. A prawda jest taka, że kamera ją kochała. Była naturalna i autentyczna. I widzowie natychmiast to kupili. Czyli wasz konflikt nie trwał przez całe lata? Lata? Nie, skądże. Ale odrzucała pana propozycję. Nie chciała grać w teatrze. Postawiła na film. Zatem dlaczego przyjęła propozycję tym razem? A od kilku lat mieszkała w Trójmieście. Nie grała już w filmach tak często jak kiedyś. Zainteresowała się więc teatrem. Grała w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Szekspirowskim. Planowała współpracę z Teatrem Miejskim w Gdyni. Kiedy dostałem propozycję reżyserii w Teatrze na Plaży, od razu pomyślałem, że musi zagrać. Śmiała się, że z premedytacją zbuduje postać zupełnie inaczej, niż ja to sobie wymyśliłem. Dlaczego zaangażował pan Jana Kazimierza? Wiedział pan, że mieli kiedyś romans? Panie prokuratorze, aktorzy ciągle się w sobie zakochują. To nie jest praca od 8 do 16. Tu się pracuje na emocjach. Ludzie się nienawidzą albo kochają, ale nie mogą pozostać obojętni. A Janka sama wskazała. Jak to? No, była pierwszą aktorką, z którą rozmawiałem o tym przedstawieniu. Kiedy się zgodziła, żeby zagrać, zapytałem o to, kogo widzi w pozostałych rolach. To ona wskazała Janka i panią Anię. Panią Annę Nowak? Tak, tak. Pani Ania była kiedyś jej studentką. Jest pan pewien? No, jak najbardziej. Powiedziała mi, że to bardzo zdolna aktorka, tylko że od początku nastawiona bardziej na bycie celebrytką niż rzetelną artystką. Co pan ma na myśli? Mogłaby grać poważne role w teatrze, ale wolała wziąć jakąś podrzędną rulkę w serialu. Podobno od początku ekscytowała się tymi wszystkimi ściankami, celebryckimi plotkami. A gdyby ktoś dobrze ją poprowadził, miałaby szansę zaistnieć jako poważna aktorka. A co wspólnego z tym miała Denatka? Przez krótki czas uczyła w szkole teatralnej, znaczy Akademii Teatralnej na Miodowej w Warszawie. Wyłowiła panią Anię w swojej grupie, próbowała uświadomić jej, że ma talent, którego nie powinna marnować na byle co, ale w związku z różnymi perturbacjami życiowymi zrezygnowała z tej pracy i straciła za nią kontakt. Dobrze. Na razie dziękuję. Nie zatrzyma mnie pan? Nie. Dlaczego? Bo myślałem, że... No wie pan, wszyscy jesteśmy podejrzani. Proszę pana, to nie książka, tylko rzeczywistość. Czytał pan? Kiedyś. Prokurator, który lubi kryminały? Dla relaksu. Dziękuję panu. Czy wie pani o tym, że dostała pani rolę w Teatrze na Plaży z polecenia Denatki? Nie. To znaczy... To niemożliwe. No rzeczywiście, skoro się nie znałyście. No właśnie i... Nie jest prawdą, że była pani jej studentką. Co? Dlaczego pani kłamie? Nie, ja... To nie teatr, tu się mówi prawdę. Ja nie sądziłam, znaczy... Ja nie sądziłam, że ona mnie pamięta. Dobrze, proszę od początku. Znałyście się ze szkoły teatralnej? Tak, byłam... No tak, no... No byłam jej studentką. Nie była pani ulubioną wykładowczynią? Miałam przez nią poważne kłopoty. Myślałam nawet o zmianie uczelni. Uważała, że nie powinna być pani aktorką? Ciągle... Ona ciągle była niezadowolona z tego, co robię. Urządzała mi awantury, że szczytem moich możliwości aktorskich będzie reklama pasty do zębów. Dostałam przez nią nerwicę, wpadłam w bulimię. Wie pan, co to jest? Najpierw się człowiek obżera do nieprzytomności, a Potem zwraca to wszystko, co zjadł i to wszystko, co z niego wyleci i jedno i drugie zazwyczaj w samotności. Męczyłam się z tym jeszcze kilka lat po jej odejściu. Rozumiem, że nie darzyła jej pani sympatią. Nie. Była wredną babą. Ale ja jej nie zabiłam. Przecież to nie był powód, żeby komuś odbierać życie. A dlaczego zdecydowała się pani przyjąć tę rolę? Przecież wiedziała pani, z kim będzie grać. Nie bała się pani, że bulimia powróci? Nie. Chciałam jej pokazać, jak bardzo się myliła. Nie przyszło mi do głowy, że dostałam tę rolę, bo ona tak chciała. Zabiła ją pani? Nie, no oczywiście, że nie. A co, zamknie mnie pan? Nie, pani motyw jest za słaby. Może już pani iść. Dziękuję pani. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Panie prokuratorze, rozumiem, że zmienił pan zdanie i powie mi pan, na jakim etapie jest śledztwo. A pyta pani służbowo czy prywatnie? Oczywiście, że służbowo. Pamięta pani ten klucz? No klucz, klucz, jak klucz. Poprosiłem, żeby wymontowano drzwi z korytarza do garderoby. O, to one. Nie rozumiem. Pasuje. A i co z tego? Ten klucz wypadł z pani torebki. Co? Nie, nie. Absolutnie nie. Widział to aktor Jan Kazimierz, który zeznał tak w czasie przesłuchania. Myli się. Ja nie znam tego klucza. Nie wiem, skąd go pani wzięła. Barmanka, która pracuje tu 3 lata, twierdzi, że nie wiedziała nawet, że te drzwi istnieją. No właśnie, ona nie wiedziała, że istnieją, chociaż pracuje tu od dawna. A ja miałam przez nie uciec? Ja nie powiedziałem, że pani przez nie uciekła. Nie. Nie. Pan mnie podejrzewa? Na kluczu znaleziono pani odciski palców. Ale skąd pan wie, że to są moje odciski? Przecież nie pobieraliście ode mnie. Zostawiła je pani wszędzie. Nie trudno było o materiał porównawczy. Nie, nie, to... To jest... To nie jest żaden dowód. Co to w ogóle za pomysł? Ja informuję o wydarzeniach. Nie kreuję ich. Zastanawia mnie właśnie motyw. Bo nie mogę go znaleźć. No widzi pan. Nie ma żadnego motywu. Po co miałabym mordować jakąś aktorkę? Gwiazdę. Choćby była najjaśniejszym słońcem. Po co miałabym ją zabić? Mówiła pani, że relacjonuje tę sprawę na portalu. Tak. I wszyscy interesują się tym, kto zabił. No oczywiście. Czyli ilość kliknięć musiała wam ogromnie wzrosnąć. Do czego pan zmierza? Chciała pani być jak najlepiej poinformowana, jako pierwsza przekazywać informacje. Każdy dziennikarz tego chce. Czy nie groziło pani zwolnienie? Z powodu zbyt małej klikalności pani artykułów nikt nie chciał czytać tego, co pani napisała. Nieprawda. Pani szef powiedział, że jeśli nie zwiększy się ilość kliknięć, czyli nie wzrośnie zainteresowanie, wyleci pani z roboty. I myśli pan, że ja z tego powodu zabiłam człowieka? Ludzie zabijają z różnych powodów. Nie ma pan dowodu. Mam klucz i zeznania pani Moniki, barmanki. Jakie zeznania? Wiem, że pani zapłaciła jej za informowanie o tym, co się dzieje w teatrze. Ona to panu powiedziała? Wiedziałam, że to idiotka. Spotkałyście się kilka tygodni temu. Nikt nie przypuszczał, co się może wydarzyć. Wtedy ukradła pani klucz? Ja nie chciałam zrobić jej krzywdy. To był nieszczęśliwy wypadek. Chciałam ją tylko nastraszyć. Żeby zrobił się szum. A ja mogłabym o tym napisać. Zrobić wywiad na wyłączność. Chciałam zachować pracę. Chciałam udowodnić, że się do tego nadaje. Dlatego postanowiła pani trochę podkręcić rzeczywistość. A co innego mogłam zrobić? Panie prokuratorze, to naprawdę był wypadek. Chyba nie myśli pan, że ja mogłabym kogoś zabić tak z zimną krwią? Proszę pani, moim zadaniem jest dojście do prawdy, a nie dywagacje. Czy pani mogłaby, czy nie, coś zrobić? Mam dowody na to, że pani zabiła. Jeśli udowodni pani, że to nieprawda, będzie pani wolna. Jeśli moje argumenty w sądzie zwyciężą, pójdzie pani do więzienia. Ale ja naprawdę nie chciałam. Ja naprawdę tego nie chciałam. Miałam przy sobie pistolet zabawkę. Chciałam ją postraszyć. Chciałam, żeby przyszła do nas i powiedziała, że ktoś ją zaatakował. Byłoby dochodzenie i afera na całą Polskę. O to chodziło, a nie o to, żeby ją zabić. Ale tak się jakoś to wszystko potoczyło. Ona chciała krzyczeć. Uderzyłam ją w twarz, żeby ją uciszyć, a ona zatoczyła się. Wpadła na drabinę, upadła i uderzyła głową w krzyż, który wystawał ze stojącego obok kartonu. Potem zalała się krwią i umarła. To naprawdę był wypadek. Nieszczęście. Pech. Jeśli to pani udowodni, będzie pani sądzona z artykułu 155 Kodeksu Karnego. Co to znaczy? Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. O Jezu. Myślę, że teraz powinna pani znaleźć adwokata. Polecam najczęściej googlowanego. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Izabeli Żukowskiej pod tytułem Próba. Wystąpili reżyser Krzysztof Banaszek, Anna Nowak, Anna Cieślak, Jan Kazimierz, Mariusz Bonaszewski, prokurator Andrzej Ferenc, dziennikarka Dorota Landowska, barmanka Małgorzata Kaczmarska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Janusz Kukuła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy